پیارے باپا جان، بات جامعات میں ناظمین کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جامعہ کا نظام مضبوط ہو، لیکن ناظم نہ ملنے کی وجہ سے کسی مدرس سے کہا جاتا ہے کہ تدریس چھوڑ کر نظامت کریں۔ مدرس چاہتا ہے کہ تدریس نہ چھوڑوں، کیونکہ ناظم کی قدر استاد سے کم ہوتی ہے اور علم میں بھی اس طرح میں کمزور ہو جاؤں گا، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ناظم کی قدر کم ہوتی ہے تو یہ تو حب جا والی بات لگ رہی ہے بظاہر آپ کے سوال سے، حب جا کا تو قلا کما کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو سختی سے مجبور تو نہیں کر سکتے کہ ناظم بنو ہی بنو، بھی ہے تو پیار محبت سے ہی اس کو سمجھایا جائے گا۔ تو مجلس کی اطاعت کر کے نظامت سنبھال لے، اور اپنا ذاتی مطالعہ اگر کرتا رہے گا تو انشاءاللہ علم میں کمزور نہیں ہوگا، یا اوقات کے علاوہ پڑھتا پڑھاتا رہے گا تب بھی کمزور نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو بے شمار علماء، کیا تقریباً علماء کون سے تدریس کرتے ہیں، لاکھوں علماء تدریس کا کرتے ہیں، گنتی گئی تو ہیں جو تدریس کرتے ہیں، اور سب تدریس کی صحیح بات ہے کہ اہلیت بھی نہیں رکھتے، کسی کا مزاج تصنیف کی طرف ہوتا ہے، کسی کا تالیف کی طرف ہوتا ہے، کسی کا فتویٰ نویسی کی طرف ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔